Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 marca, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk nie powinien być brany pod uwagę jako kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej, tak uważa szef polskiej dyplomacji. Ryzykowali własnym życiem, żeby ocalić innych. Sprzeciwiali się reżimom i zbrodniom. Wiemy już, kto został uhonorowany tytułem Sprawiedliwy. Trwa śledztwo w sprawie narkotyków dla dżihadystów, które z Grecji miały trafić do krajów Bliskiego Wschodu. Szef polskiej dyplomacji przedstawił w Brukseli kandydaturę Jacka Sariusz-Wolskiego na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Witold Waszczykowski mówił o tym na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, a także podczas kuluarowych rozmów. Kontrkandydatem Sariusz-Wolskiego jest obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który ubiega się o reelekcję. Beata Płomecka. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że Donald Tusk nie powinien być w ogóle brany pod uwagę. Kandydatem Polski jest Jacek Sariusz-Wolski. To jest jedyny kandydat ze strony państwa członkowskiego. Inne kandydatury, które nie są popierane przez państwa członkowskie, nie powinny być brane pod uwagę. Witold Waszczykowski powiedział, że stanowisko polskiego rządu rozumieją Węgry. Minister spraw zagranicznych tego kraju miał dziś powiedzieć w Brukseli, że dla Węgier wytyczną przy podejmowaniu decyzji w sprawie przewodniczącego Rady jest stanowisko państwa narodowego. Ale zdania w sprawie obsady przewodniczącego Rady Europejskiej są podzielone. Minister spraw zagranicznych Holandii, Bert Koenders, uważa, że kadencja Donalda Tuska powinna być przedłużona. Mamy bardzo dobrego przewodniczącego Rady Europejskiej, pana Tuska. Polska jutro zamierza kontynuować zabiegi, by uzyskać jednak poparcie dla kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego. A w czwartek szczyt, na którym europejscy przywódcy powinni podjąć decyzję. Jeśli zgody nie będzie, trzeba będzie zwołać dodatkowy szczyt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dodajmy jeszcze, że zgodnie z unijnym traktatem Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością głosów na 2,5 roku. Możliwe są 2 kadencje. Znamy tegorocznych Sprawiedliwych. Tym tytułem wyróżniane są osoby, które ryzykowały własnym życiem, żeby ocalić innych, w tym tych, którzy występowali przeciwko reżimom totalitarnym i masowym zbrodniom w XX i XXI wieku. W Muzeum Historii Żydów Polskich Polinu honorowano rosyjską dysydentkę Natalię Gorbaniewską, czeskiego pastora Jana Jelinka oraz argentyńskiego dyplomatę Roberto Kozaka. O ich zasługach mówi Zbigniew Gluza, szef Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych. Natalia Gorbaniewska, wyjście na Plac Czerwonym, kiedy Armia Układu Warszawskiego weszła pacyfikować Czechosłowację, i ona z kilkorgiem osób demonstrujące na Placu Czerwonym wobec Kremla, to jest taki znak uniwersalny dla świata. Jan Jelinek jest osobą, która zamanifestowała wrogość wobec nienawiści tam, gdzie ona się rozegrała w sposób wyjątkowo wyrazisty, mianowicie na tym krwawym Wołyniu lat 40. Wreszcie Roberto Kozak, dyplomata argentyński, który na bardzo dużą skalę bronił ludzi pod dyktaturą Pinocheta w Chile. 2 lata temu otwarto pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych, w którym uhonorowani zostali do tej pory m.in. Władysław Bartoszewski, Marek Edelman, Jan Karski, Tadeusz Mazowiecki i Witold Pilecki. Narkotyki dla dżihadystów miały trafić z Grecji do Turcji, a stamtąd do innych krajów Bliskiego Wschodu. Chodzi o ponad 600 tysięcy tabletek z amfetaminą, które w ubiegłym tygodniu przechwyciły greckie służby. Ich wartość szacuje się na 10 milionów euro. Tabletki o nazwie Captagon, które wykorzystują bojownicy ISIS, aby dodać sobie siły i odwagi na polu walki, były nielegalnie produkowane w pobliżu Aten. Pojedyncza tabletka kosztuje 20 euro. Towar miał zostać przetransportowany szybką łodzią motorową do Turcji. Oprócz sprzętu i substancji potrzebnych do wytwarzania narkotyków, policja skonfiskowała też kilka samochodów, broń, pieniądze i papiery, dzięki którym będzie można odnaleźć wszystkie osoby zamieszane w sprawę. Do tej pory zatrzymano 4 członków gangu, 2 Albańczyków, Greka i Turka, a poszukiwanych jest kolejnych 3. Z Aten relacjonowała nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla. I na koniec jeszcze apel przyrodników, żeby nie przecinać już drzew w ramach zabiegów pielęgnacyjnych. Nie wolno tego robić tam, gdzie są gniazda, budki czy dziuple, bo od początku miesiąca trwa okres lęgowy ptaków, mówi Marek Kroczek z Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Chodzi o to, żeby nie niepokoić młodych ptaków, mam, które wysiadują jajka. Niektóre ptaki swoje gniazda już zaczęły zakładać od końca stycznia, więc niszczylibyśmy to, co one przez cały miesiąc budowały. Jeżeli teraz byśmy wycięli, ptaki nie zdążyłyby wybudować gniazd, przeprowadzić godów i złożyć jajek i wychować młodych. Więc praktycznie dla niektórych gatunków, dla niektórych osobników zniszczenie gniazda to jest praktycznie likwidacja populacji w danym terenie. Okres lęgowy ptaków trwa do połowy października. Łukaszenka. Dodajmy, że na prywatnych gruntach rolnych, które znajdują się na obszarach chronionych, obowiązuje również całkowity zakaz wycinki drzew bez zgody służb ochrony przyrody. 5:05 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. I wrócili z tarczą zwycięzcy obwieszeni medalami. Nasi lekkoatleci po niezwykle udanych Mistrzostwach Europy w Belgradzie, gdzie zdobyli 12 medali, wylądowali w Warszawie. Na lotnisku Chopina zawodników przywitał minister sportu Witold Bańka. Dzisiaj śmiało możemy mówić o tym, że jesteśmy świadkami narodzin nowego polskiego wunderteamu. Już poprzednie Mistrzostwa Europy w Amsterdamie pokazywały, że Polska Królowa Sportu idzie we właściwym kierunku, że jesteśmy lekkoatletyczną europejską potęgą, ale halowe Mistrzostwa Europy w Belgradzie pokazały to jeszcze dobitniej, jeszcze wyraźniej. Także chciałbym Wam serdecznie za to podziękować, za te wspaniałe medale, wspaniałą walkę, za to, że godnie reprezentowaliście nasze biało-czerwone barwy. A po tych sukcesach nie ma nawet zbyt wielu czasu na świętowanie, mówi brązowa medalistka na 1500 metrów Sofia Enawi. W tą niedzielę już wylatuję do Kenii na kolejny obóz, także ciężki czas przede mną, dużo przygotowań do sezonu otwartego. Tak naprawdę nie zwalniamy, tylko teraz przyspieszamy tempa. Tym bardziej, że w sierpniu Mistrzostwa Świata w Londynie. W Szczecinie zagrali w ostatnim meczu 24. kolejki Lotto Ekstraklasy. Spotkanie poprzedziła minuta ciszy ku pamięci Marka Ostrowskiego, zmarłej legendy Pogoni. Portowcy liczyli na otrząśnięcie się po dwóch potężnych ciosach, jakie zadali jej piłkarze Lecha Poznań, którzy dwukrotnie po 3-0 w Lidze i Pucharze Polski pokonali drużynę prowadzoną przez Kazimierza Moskala. Nie do końca się to jednak udało. Mecz z Wisłą Płock zakończył się remisem 1-1 i podziałem punktów. W tabeli Pogoń zajmuje 9. miejsce, Wisła jest 11., a liderem mimo porażki z Lechem pozostaje Lechia Gdańsk. Lider gra dzisiaj także w Lidze Angielskiej. Chelsea daleko na wyjazdowe spotkanie jechać nie musiała. W derbach Londynu gra z West Hamem. To spotkanie rozpoczęło się przed chwilą. Pierwsze miejsce w plus lidze siatkarzy niezmiennie należy do Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Dziś mistrz Polski na prowadzeniu się umocnił, pokonując 3-0 w Częstochowie AZS. W Orlen lidze siatkarek w starciu 7. drużyny, czyli polskiego cukru Myszynianka Muszyna, z 3., czyli Grotem Budowlanymi Łódź, Górą Łodzianki, wygrały na wyjeździe 3-1. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. W nocy w całej Polsce przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem, a na północy i w górach popada śnieg. -1 na Warmii i Mazurach, w innych regionach od 0 do +2 stopni. Jutro pochmurny wtorek, choć z przejaśnieniami, znów może popadać. Na południu i w centrum kraju to będzie deszcz, a na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy najzimniej, bo tam od 1 do 5 stopni, w centrum od 4 do 8, na południu od 8 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Najpierw proszę Państwa o wybaczenie, bo przedwiośnie bardzo brutalnie się ze mną obeszło, jak Państwo słyszą. Proszę o zrozumienie i wyrozumiałość. No, ale myślę, że są takie tematy i takie rzeczy, o których no, trzeba koniecznie opowiedzieć. Z wielu powodów. Dzisiaj będziemy mówili o tej rzeczy i o tych ludziach. Dzisiaj naszym gościem jest pani profesor Iwona Hoffman. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Jesteśmy na ty, no to już tak bądźmy, dobrze? Tak jest. Możemy. Kierownik pracowni badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. No jakiś czas temu, no to nie jest taka zupełna świeżynka, ale jednak jeszcze wyszedł tom korespondencji Jerzego Giedroycia i Leopolda Ungera z lat 1970-2000. Właściwie wydawałoby się opatrzony takim podtytułem, czy to jest tytuł cyklu w kręgu paryskiej kultury. I tak by się wydawało, że to jest jakaś kronikarska praca, no że może to dla ekspertów, dla snobów, no nie wiem. Ale Myślę, że nie. Myślę, że paryska kultura, zresztą następny pretekst, będziemy obchodzili niedługo, w czerwcu, prawda? Tak jest, w czerwcu. 70-lecie powstania paryskiej kultury. To jest coś nieprawdopodobnie ważnego dzisiaj. I ci ludzie są bardzo dzisiaj ważni. Giedroyć to może jakoś bardziej wiemy. Chociaż też nie mam takiej pewności. Leopold Unger, bo ja wiem, a to był jeden z największych, jeden wielki dziennikarz. I szukałem na początek jakiegoś nagrania i wkrótce oświecił mnie, nie wiem co, ale znalazłem, proszę teraz uważać, symfonię Haydna, która nosi podtytuł Le Soir. No i zrozumiałem, że właśnie bardzo się to nadaje. Le Soir to znaczy wieczór. I Le Soir to była nazwa pisma, tytuł pisma, w którym pracował Unger. No, pracował także dla kultury, dla Radia Wolna Europa i jeszcze dla kilku innych mediów. No i pomyślałem sobie, że ten Le Soir by tutaj pasował. Rozmawiamy wieczorem. No i też pomyślałem, że to jest takie staromodne. Będziemy słuchać menueta pięknego, ale jedno menuet. No to jest coś takiego, czego już nie ma. Tyle, że należałoby się zastanowić, czy nie warto by powrócić do tego myślenia, czy nie warto by się kulturą i z okazji książki, i z okazji tej rocznicy, i w ogóle z różnych innych okazji zainteresować na powrót. No to może posłuchajmy Le Soir. To był ten obiecany menuet z symfonii Le Soir. To jest również tytuł pisma, w której przez lata pracował jeden z bohaterów naszej rozmowy, Leopold Unger. Jest z nami profesor Iwona Hoffmann, kierownik pracowni badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. No To może posłuchajmy, jak mówił Leopold, posłuchajmy jego głosu, Leopold Unger, proszę bardzo. Jerzy Giedryć nie zostawił notarialnie zalegalizowanego testamentu. Zostawił za to trzy kartki konkretnych, praktycznych poleceń, zatytułowane testament i podpisane jego ręką. I słusznie, albowiem prawdziwy spadek, i to w całości, zapisał Polsce. Bilans jest jeszcze niepełny, liczenie potrwa jeszcze długo. Wiadomo, że wydał 637 numerów kultury, 133 zeszytów historycznych i całą serię ważnych książek. Napisał tysiące listów już zebranych i wydanych. Nie wiadomo iż ile jeszcze wymagających opracowania. Ale spadek Giedroycia nie buchalterzy ani statystycy ustalą. Tym się zajmie historia. A historia powie, że w czasach pogardy, kiedy Radio Wolna Europa była dla Polaków głównym źródłem informacji, a Kościół głównym źródłem przetrwania, Giedroyć i kultura chcieli być ważnym, godnym zaufania, bardzo wymagającym źródłem inspiracji intelektualnej i politycznej, kanonem swobodnego myślenia pewnej części polskiej inteligencji, oddziaływującej na szersze, jak szerokie, ja nie wiem, rzesze polskiego społeczeństwa. Kultura chciała być autorytetem moralnym, podstawowym punktem odniesienia i zasadniczym kryterium rozróżniania tego, co dobre, a co złe, co słuszne, a co drańskie. I jak sądzę, to się Giedroyciowi i kulturze udało. Ale Giedroyć i kultura chcieli przekazać do kraju nie tylko jakiś model myślenia, ale także model sposobu postępowania, postawy obywatelskie, non-korfizm, bezkompromisowy, absolutny priorytet interesu państwa, poczucie odpowiedzialności społeczeństwa za swoje, za to państwo. Giedroyć stawiał w tej kwestii poprzeczkę bardzo wysoko. Zakładał bezwarunkową bezinteresowność przywódców państwa, przestrzegał przed klerykalizmem, przed ingerencją Kościoła w sprawie państwa i polityki. Odrzucał aksjomat Polak katolik, wyjątkowo ostro zwalczał polskie fobie nacjonalistyczne, a przede wszystkim antysemityzm. Zakładał nieufność wobec każdej władzy, często, czasem bardzo konkretnie, choć nie zawsze sprawiedliwie, mówił o miałkich ludziach na odpowiedzialnych stanowiskach, którzy nieśli Polskę od katastrofy do katastrofy. No i postulował wyjątkowo ambitny model polskiej polityki zagranicznej jako europejskiego, dynamicznego, ale nie dominującego wzorca wśród zaprzyjaźnionych sąsiadów. To, jak sądzą, Giedroyciowi i kulturze się nie udało. To mamy dwóch bohaterów od razu po śmierci Giedroycia. Te słowa mówił Leopold Unger. I mówi też o kulturze. Trudno będzie to rozsupłać. Wszystko będziemy musieli jakoś spróbować. Profesor Iwona Hoffmann, czy się zgadzasz z tym, co tutaj padło? Tak, właściwie trudno nie zgodzić się ze wszystkimi wątkami wypowiedzi i oceny kultury danymi przez Leopolda Ungera. Pamiętając o tym, że styl pracy, który Unger reprezentował, rodzaj także więzi, relacji jego z redaktorem, upoważniał do takich twierdzeń podsumowujących działania właściwie na niwie politycznej, tak chyba moglibyśmy powiedzieć, kultury. Warto zwrócić uwagę, że w tej wypowiedzi Unger nawiązuje do dwóch dość istotnych dokumentów, ale także do całej spuścizny kultury. Jedna to testament Giedroycia. Tak jest. Testament, który zawierał bardzo szczegółowe polecenia, jak obejść się z tym, co zostawił w swoim archiwum. Drugie to słynny tekst przesłania, zawarty w autobiografii Na cztery ręce, ale dość już upowszechniony poprzez liczne cytowania. To przesłanie zawiera poglądy Giedroycia, niezwykle aktualne dziś, współcześnie, na miejsce Polski w Europie, na możliwości pozycjonowania Polski jako zwornika między Europą Wschodnią i Zachodnią i także na politykę wobec wschodnich sąsiadów. Więc tutaj te aspekty mieliśmy. Natomiast wątek dominujący, to co wydaje mi się najistotniejsze, to charakterystyka stylu pracy i myślenia redaktora. z wyraźnym podkreśleniem, uwypukleniem wartości dzisiaj, można chyba powiedzieć, archaicznych. To jest wiary w bezinteresowność, także w pracę państwową rozumianą jako służba publiczna. No, dzisiaj nie rozumie się i nie operuje się takimi kategoriami, jakimi posługiwał się Giedroyć, opisując swoją pracę i swoje wymagania wobec polityków, elit politycznych, wobec władzy. Bardzo ciekawe. Przepraszam, wejdę ci w słowo, bo będę od czasu do czasu próbował cytować jakieś listy, które zawarłaś w książce, o której mówimy, Jerzy Giedroyć, Leopold Unger, korespondencja 1972-2000. On tutaj pojawia się taki list, gdzie mówi, pisze do Ungera tak, Giedroyć, pan, słyszałem, dotarły mnie takie słuchy, język jest, nie mogę go znaleźć w tej chwili, akurat tego tekstu, chyba zaraz będę go miał. Piszą mi z kraju, że to jest rok 90, że na konferencji prasowej zwalał pan winę za kryzys na społeczeństwo, nazywając je chorym psychicznie. Jeśli to prawda, to jest to określenie dość pana kompromitujące. Chorym psychicznie nie jest społeczeństwo, ale tak zwana elita. I to jest, wybrałem coś bardzo mocnego, ale często się pojawiają takie stwierdzenia w tych listach. Tak jest, ponieważ Giedroyć sam o sobie mówił, że jest żeromszczykiem i że rozdrapywanie ran jest właściwie jego rodzajem oddziaływania na społeczeństwo. To znaczy stałe pokazywanie tego, co można byłoby zrobić, co nie zostało zrobione, gdzie należałoby podjąć jakieś działania, opisywało jego wyobrażenie oddziaływania z Paryża na to, co się dzieje w kraju. To bardzo specyficznie rozumiana edukacja obywatelska. I w związku z tym krytycyzm wobec elit nasilił się, zwłaszcza po roku 1990. To jest ciekawe, że Giedroyć, który sam o sobie mówił, że jest niepiszącym redaktorem i zwykle cedował prawo do wypowiedzi programowych na publicystów z kręgu paryskiej kultury, w 1993 roku chwycił za pióro. Tak bardzo zirytowany rodzajem polityki, właśnie stylem rządzenia w Polsce. I rozpoczął regularną publikację notatek redaktora, lapidarnych, krótkich zapisów, które znajdują się też w książce Teczki Giedroycia, w których krytykuje z nazwiska lub z funkcji osoby odpowiedzialne za politykę, za relacje z Kościołem, za reformę szkolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Ale jest okrutny w tym i może przesadza, jak myślisz? Ja myślę, że nie przesadza. Ja myślę, że ta lekcja nie została jeszcze odrobiona i że większość uwag, które Giedroyć zawarł wówczas, abstrahując od uwag pod adresem konkretnych osób, zachowuje swoją aktualność do dzisiaj. To znaczy Giedroyć przed wojną, będąc urzędnikiem ministerialnym, w czasie wojny także i rozumiejąc mechanizmy władzy, znakomicie widział pewną schematyczność, by nie powiedzieć uniwersalność rządzenia i błędów, które popełniają elity, niezależnie od tego, jakie są uwarunkowania polityczne. A te błędy są jakie? No na przykład takie jak zaniechane działania, jak zgoda na populizm, jak odgrzewanie nastrojów nacjonalistycznych. Zarządzanie folwarczne. Zarządzanie folwarczne, jak instrumentalizacja historii dla doraźnych celów politycznych, jak dzielenie świata na swoich i obcych, prawda? Tak jak gdyby w ogóle nie było konstrukcji jakiejś komunikacji międzynarodowej czy szacunku dla innego z powodu... Ale tutaj zatrzymajmy się. To jest bardzo interesujące, dlatego że on broni społeczeństwa przed elitami, a jednocześnie jednym z punktów głównych programu kultury było to, żeby, szukam słowa, zmienić mentalność społeczną, jakoś ją poprawić, naprawić. No to jest bardzo inteligenckie, takie właśnie z ducha żeromskiego płynące, jak sądzę, prawda? Tak. No właśnie i teraz to znaczy, że on czynił odpowiedzialnym za to elity. Tak jest. Prawda? Tak, czynił odpowiedzialnym elity, ale też miał taką ideę fix, że poprzez publicystykę wysokiej próby, poprzez słowo pisane wielką literą, czyli poprzez wydawanie między innymi kultury, zeszytów historycznych, książek czy w Instytucie Literackim, może oddziaływać bezpośrednio na społeczeństwo, czyli spowodować, że ludzie będą także stawiali wysokie wymagania elitom, że będą świadomymi obywatelami. To była jakaś taka działalność, którą można było też za pomocą jego, w jego stylu określić takim opukiwaniem, prawda? Czyli miał takie Giedroyć ulubione powiedzenie, że głową muru nie przebijesz, no ale jak nie ma innego narzędzia, to trzeba próbować. I on stale podejmował takie akcje, prawda? Żeby zmienić poglądy, żeby ludzie uwierzyli we własną energię, żeby wyzwolić jakiś wigor obywatelski, żeby potrafili się przeciwstawiać na przykład zarządzeniom, czy stylowi rządzenia, czy stylowi uprawiania polityki przez elitę. Przepraszam, jeszcze to jest ważne, że także miał świadomość, iż po 1989 roku wszyscy się uczą, te elity także. I zabawne są takie dygresje w jego notatkach, także w listach, kiedy mówi, no przecież już przed wojną było tak i tak. To jest bardzo dobry przykład, to jest analogia, to trzeba tak właśnie postępować, prawda? Lub nie postępować. Ale do tego, co było przed wojną, miał stosunek, że tak powiem, ambiwalentny. Bardzo wyraźnie pisał o różnych wadach, które my dzisiaj jakoś nie chcemy ich dostrzegać. Tak jest. Miał stosunek krytyczny do dwudziestolecia, zwłaszcza do polityki wschodniej, ówczesnej II Rzeczpospolitej, ale też uważał, że na popełnionych wówczas błędach powinno się uczyć i społeczeństwo, i elity po odzyskaniu niepodległości. Ponieważ pewne założenia czy priorytety polityki zagranicznej były ważne wtedy i zachowały swoją aktualność po 1989 roku. I one wynikają nadal z geopolitycznego położenia Polski. Czyli to, co w dwudziestoleciu stało się przyczyną osamotnienia Polski we wrześniu 1939 roku, Giedroyć nazywał, definiował, dlaczego tak się stało, i wskazując właśnie brak tolerancji, brak poszanowania dla innych poglądów, dla innej religii. Najważniejsze są dwie wartości, demokracja i tolerancja. Tak jest, tak, tolerancja. To było to na pewno słowo klucz opisujące działalność Giedroycia i także jego poglądy polityczne. I uważał, że powielanie tych schematów, jakieś takie świetne samopoczucie elit, świetne samopoczucie Polaków, poczucie wyższości wobec państw, które wyłoniły się z rozpadu Związku Radzieckiego, stanie się przyczyną izolacji czy niezrozumienia aspiracji Polski. Bardzo ważny aspekt. Ta zmiana mentalności, praca nad nią, to również jest praca, czy historia Polski, prawda? Tak. Refleksja na ten temat. I też refleksja na temat polityki historycznej, zresztą szeroko bardzo pojętej. No, na przykład Order Orła Białego. Giedroyć odmówił przyjęcia tego odznaczenia, mówiąc, zresztą uzasadniając to, tak, no właśnie każdy przyzwoity i normalny człowiek by tak zrobił. No, ale już nie uważał, że warto cokolwiek pisać czy mówić. Ale znalazłem zupełnie nieprawdopodobny fragment z innej książki, której jesteś autorką, Teczki Giedroycia. To są wypowiedzi Giedroycia na różne tematy, właśnie kiedy już Wielki Niemowa przemówił. I tu jest nieprawdopodobny tekst z 1994 roku. Chodzi o Orła Białego i odznaczonego tym orderem, najwyższym polskim odznaczeniem, Adama Bienia. I dalej, kilka zdań przeczytam. Można przypuszczać, że spowodowane to było przede wszystkim tym, że jest on ostatnim żyjącym z procesu 16. Moskwa, wiemy, wokół których narosła już legenda, przedstawiająca ofiary jako bohaterów i męczenników. Moim zdaniem legenda niezasłużona. Byli to przedstawiciele rządu niepodległego państwa, które brało czynny i ofiarny udział w ostatniej wojnie. Polska, no to ominie kilka słów i dalej, zdań i dalej. Niestety w czasie procesu zostali szybko złamani, tłumacząc się ze stawianych im zarzutów, usprawiedliwiając swoją działalność, etc. Niewątpliwie więzienie było ciężkie i była ogromna presja sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. Nie stosowano jednak tortur czy fizycznego nacisku. Zapomnieli, że reprezentowali przecież rząd niepodległego państwa. A to zobowiązuje. Jedyny generał Okulicki nie uznał kompetencji sądu, odmówił zeznań i zachował się w sposób godny. Dlatego został zamordowany po zakończeniu procesu. Działalność polityczna Adama Bienia zarówno przed wojną, jak i w czasie okupacji nie wybiegała poza przeciętność. Odznaczenie go insygniami Orła Białego jest nieporozumieniem. No nieprawdopodobny tekst. Bardzo mocny. Może niesprawiedliwy. Znaczy, on jakoś, nie wiem czy widział potrzebę budowania mitów, historycznych. Może tego nie rozumiał, może nie dostrzegał takiej potrzeby. Giedroyć na pewno był przeciwny budowaniu mitów historycznych czy mitów narodowych. Najbardziej świadczy o tym wyraziście fakt, że sam nie pozwolił się przekształcać w legendę za swojego życia i też te gesty odmowy przyjmowania odznaczeń, licznych honorów, decyzja, że nigdy nie przyjedzie do Polski, miały właśnie taki podtekst, to znaczy nie chciał być absolutnie traktowany instrumentalnie przez polityków, przez władzę, czy nie chciał legitymizować swoją obecnością, udziałem na przykład władzy w Polsce. To ciągle uważał, że to nie jest ta Polska, którą on sobie wymarzył i to nie jest ta wizja, na której realizacji mu zależało. Giedroycia myślenie o historii cechowało przede wszystkim, jeśli by zachować taki podział na koncepcję historii martyrologicznej i demaskacyjnej, to raczej demaskacyjnej. Ale złagodźmy rozumienie tego słowa. Giedroyciowi chodziło o to, aby pokazać historię poprzez dwie strony, aby racjonalizować sytuacje, które stały się w przeszłości, aby dostrzegać rację wszystkich stron sporu czy konfliktu historycznego. W ten sposób rozumiał historię i mówił o racjonalizacji, obiektywizacji historii. Rozumiał też, że mity narodowe czy historyczne nie tylko służą objaśnianiu przez elity własnych decyzji, są wykorzystywane w bieżącej polityce, ale rozumiał też, że zaspokajają potrzeby, funkcjonują tak długo, jak długo zaspokajają potrzeby społeczne. I stąd takie zderzenie czy napięcie z jego projektami edukacji obywatelskiej. Pokazać historię, jaka była, pokazać nadbolałości, zaszłości, rozumienie i wydarzenia i fakty z różnych stron. Inicjował takie działania. Wspólne podręczniki pisane przez Rosjan, Niemców, Ukraińców i Polaków, żeby zderzyć te różne wizje historii. Bo w ten sposób, uważał, niwelował to zapotrzebowanie społeczne, okazuje się dzisiaj, że to właśnie się nie spełniło, niwelował to zapotrzebowanie społeczne na taki mit megalomański, powiedzielibyśmy. On zresztą używał tego określenia. Aha. Znalazłem wypowiedź Giedroycia. Unger nam zniknął, ale zaraz się pojawi. Z 93 roku. Mhm. Co oni, to znaczy Ukraińcy, mają robić ze swoją winą wobec Polaków? To ich sprawa. Zajmijmy się naszymi winami. To też jest mocno powiedziane i poprzeczka wisi bardzo wysoko. Tak jest. Prawda? To, tak to jest. Jakoś jest dzisiaj inaczej, mam wrażenie. Tak, ale to wysokie zawieszenie poprzeczki obowiązywało także w opisie relacji z Niemcami, z Rosjanami, prawda, z Żydami, w ogóle z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi terytorium II RP przed wojną. Także z narodami czy państwami, które się wyłoniły po transformacjach ustrojowych w 1990 roku. To znaczy słuchajmy racji innych, bo tylko w ten sposób i także ich wersji historii. Miejmy zrozumienie dla pamięci narodowych, tych właśnie, które się teraz krystalizują, bo tylko w ten sposób można, wysłuchując siebie, dojść do przebaczenia, prawda? Czy zrozumieć cały kontekst złożonej historii. A jak tam to jest nie też chcą? Historia. No to trudno, to i tak musimy zrobić swoją pracę. My tak? Musimy to jest zrobić jego myślenie. Tak. To właśnie bo to tak jest, właśnie, przepraszam, to jest też rodzaj takiej jego postawy bardzo pozytywistycznej, pracy u podstaw. Prawda? Więc to bycie żeromszczykiem i praca u podstaw, która daje efekty edukacji obywatelskiej. To może tak, żeby o Giedroyciu mówimy cały czas, no to niechże on coś powie dzisiaj w naszej audycji. Posłuchajmy. Byłem przekonany, że czeka nas bardzo długa emigracja i do tego jeszcze trzeba się dostosować. Jedyną formą widziałem sprawę słowa, sprawę drukowanego, dlatego że nie wierzyłem w jakiekolwiek formy organizacyjne, które na emigracjach zawsze się degenerują. Więc dzięki pomocy dowództwa II Korpusu generała Andersa, przede wszystkim generała Wiśniewskiego, założyliśmy ten instytut w Rzymie początkowo. Nie mając zamówień specjalnych, nie wytrzymaliśmy. Wobec tego zdecydowaliśmy się na przeniesienie do Paryża. Przede wszystkim tutaj była placówka Józefa Czapskiego, naszego przyjaciela, współpracownika jeszcze z czasów korpusu, a z drugiej strony Francja, komunikacja z Polską była stosunkowo najłatwiejsza. No i zaczęliśmy tutaj zespół bardzo stosunkowo niewielki. To znaczy była Zofia Herz ze swoim mężem, Gustaw Helling-Grudziński, mój brat i ja. No i może być tutaj Czapski, który był wtedy w Paryżu. I to praktycznie było wszystko. Co było dla nas najważniejsze, to jest kwestia odzyskania niepodległości. No i przede wszystkim zastanowienie się, jaka to przyszła Polska powinna wyglądać. Uważaliśmy, że to musi być kraj demokratyczny z naciskiem na sprawiedliwość społeczną i na zagadnienia międzynarodowe. No i przede wszystkim normalizacja stosunków ze swoimi sąsiadami. To było dla nas zagadnienie najważniejsze i zresztą najtrudniejsze. Profesor Iwona Hoffman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik pracowni badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. Autorka kilku książek na ten temat, niedawno się ukazała korespondencja Giedroycia z Ungerem. Unger gdzieś zniknął, ale właśnie wróćmy do niego. Bo kultura to było miejsce, właśnie placówka polityczna, chyba dokładnie cytuję określenie Giedroycia, prawda? Ośrodek myśli politycznej, ośrodek polityczny. Właśnie, pismo tak oczywiście, mówił. Ale przede wszystkim o takich ambicjach, o jakich tutaj mówimy. I to niesamowite. Jak liczna była ta drużyna kultury? No właśnie. Wyliczył redaktor kilka osób, no kilku jeszcze nie wymienił, ale ile to było osób? W tym ścisłym kręgu to rzeczywiście wyliczył wszystkie osoby tworzące, tworzące zespół kultury, ale będące równocześnie domownikami w Maison Lafitte. I ta grupa to była grupa 5-6-osobowa, licząc, czy biorąc pod uwagę także wcześniejszą współpracę z kulturą Józefa Czapskiego, trochę Maryni Czapskiej, mieszkańców Poddasza w Maison Lafitte. Natomiast sam krąg paryskiej kultury no rzeczywiście był nieco szerszy. I ten krąg funkcjonował dzięki znakomicie funkcjonującej poczcie. To był krąg współpracowników, pisarzy, publicystów, krytyków, do których Giedroyć, pisując listy, uprawiał jednocześnie taką politykę polifonicznego uwodzenia, pobudzania i osaczania. I osaczania. Zyskując znakomite teksty od takich postaci jak Witold Gombrowicz, Juliusz Mieroszewski, Czesław Miłosz, Bogdan Osadczuk, Herling-Grudziński, tak jest, Andrzej Bobkowski, no i Bogdan Osadczuk, Jerzy Pomianowski, znakomity tłumacz, wielu książek wydawanych w Instytucie Literackim i potem właśnie Leopold Unger. No właśnie, Leopold Unger, powiedzmy o nim, kim on był? No był, nie wiem, słowo wielki dziennikarz, nie wiem czy wielki to jest właściwe słowo, znakomity i wspaniały. To była pierwsza liga dziennikarstwa światowego chyba. Tak jest. Ja myślę, że można byłoby powiedzieć, iż był wybitnym dziennikarzem i publicystą o takim sejsmograficznym wprost wyczuciu spraw Europy Wschodniej. I to było spowodowane na pewno kolejami jego losu. Więc jeśli by się pokusić o jakieś takie porównania Giedroycia i Ungera, no to właściwie różni ich pokolenia, ale obaj pochodzą ze wschodu. Jeden urodzony w Mińsku, dzisiaj białoruskim, drugi urodzony we Lwowie. Więc też w środowiskach, gdzie mniejszości, gdzie jest taki konglomerat i kultur, i religii, i narodów. Jeden i drugi ma doświadczenia wojenne pobytu w Bukareszcie, gdzie zresztą nigdy się nie spotkali, no ale jednak przesiąkli też taką atmosferą emigracji, jakiegoś poczucia beznadziejności. Tak? To jest tak, to. Internowania, przy czym Unger znalazł się tam w Bukareszcie dzięki temu, że starszy brat, ratując mu życie, wywozi właśnie Ungera do Bukaresztu i on tam przy rodzinie Beków próbuje się jakoś usamodzielnić, wejść w dorosłe życie. Potem powrót do Polski zaraz po zakończeniu II wojny światowej, praca korespondenta PAP. Potem praca w życiu Warszawy, trwająca do 1969 roku. No właśnie, może zawieźmy głos. Zaprośmy już Państwa do rozmowy, gdyby chcieli o coś spytać albo coś powiedzieć, skomentować. I wchodzimy w ten okres kultury. Dobrze? Zapraszam. 7 trójek. Unger wyjeżdża, znaczy wyjeżdża. To jest emigracja marcowa. To jest emigracja marcowa. Unger wyjeżdża i znajduje się w sytuacji niezwykle trudnej. Wyjeżdża obciążony faktem, że był sekretarzem w gazecie Życie Warszawy, uważanej za gazetę reżimową. Nie jest przyjmowany z otwartymi rękami, to jasne, przez emigrantów, no bo nie wiadomo właściwie, dlaczego się znalazł tam. Może jakiś agent, prawda? Właśnie, może jakiś agent. To nie ułatwia startu. Nie zna języka francuskiego. Nie zna francuskiego? Nie zna francuskiego. Mógł odnaleźć się w Belgii i tylko ten kierunek emigracji był brany pod uwagę ze względu na to, że rodzina jego żony, pani Matyldy z domu Gordon, znajdowała się, mieszkała właśnie w Brukseli. Stąd ten kierunek. Liczenie na jakąś pomoc. I bardzo szybko Unger odnajduje swoje miejsce. Po pierwsze odnajduje je w Le Soir, opiniotwórczym francuskojęzycznym dzienniku. A to znaczy tak szybko się nauczył francuskiego? Uczył się cały czas francuskiego. Początkowo pisał teksty, przekładając je z wielkim mozołem właśnie na francuski albo na angielski, z angielskiego na francuski. Prosił o pomoc właśnie rodzinę, także inne osoby, które w środowisku Żydów zamieszkałych w Brukseli mogły mu służyć fachową pomocą redaktorską czy taką stylistyczną, językową. Jednocześnie szuka innych miejsc. Już w 1970 roku nawiązuje kontakt z Jerzym Giedroyciem. To jest pierwsze spotkanie, po którym następuje taki list otwarcia. Niby nic, ale nawiązanie do spotkania. Pan mówił, że byłby ewentualnie zainteresowany współpracą. To może Brukselczyki. A Brukselczyki, tak, to był jego pseudonim, Brukselczyk, prawda? Tak, Brukselczyk to był... Unger. Tak, to był jeden z pseudonimów, który równolegle występował z pseudonimem Paul Matil, którym posługiwał się w Le Soir. I to były korespondencje, te Brukselczyki, tak. To były korespondencje słane Giedroyciowi. Tak jest. Brukselczyki, moim zdaniem, to jest całkiem oddzielny gatunek dziennikarski, który zawiera w sobie elementy komentarza, czasami zupełnie z jakąś dezynwolturą używającego argumentów niesprawdzonych, ale jednocześnie odnoszącego się do faktu. To wszystko jest okraszone dowcipem, jest świetne stylistycznie, znakomite wprowadzenia, pierwsze akapity, które po prostu rozbrajają i zachęcają czytelnika do lektury. Na przykład jest jakiś taki tekst, którym opisuje jedną z wizyt Breżniewa we Francji zdanie, które to otwiera, przywódca państwa powinien pokazywać się albo w świetnej formie, albo w trumnie. I tu już właściwie nic więcej nie potrzeba, tak. Bo czytelnicy to rozumieli. A propos trumny, to jeszcze jest taki tekst, który jest przejmujący i jakże ważny. I może byśmy się nad nim zastanowili, słuchając tej opowieści twojej i o kulturze paryskiej, i o tych akurat dwojgu ludziach, o których dzisiaj rozmawiamy, dwóch panach. Śmierć zamyka oczy nieboszczykom, otwiera oczy żywym. Jakie to jest... ciekawe. Tak. Jak należałoby się zastanowić. To jest pierwsze zdanie z którejś korespondencji Ungera. Przepraszam, przebyłem słowo, bo chciałem... Nie, ale takich myśli, takich bonmotów jest w tej korespondencji dużo i one właściwie, także w artykułach, one właściwie mamy wrażenie, że są tak mimochodem rzucone, że to jest jakiś niedbały zapis przemyślenia i dopiero wydobycie takiego zdania z tekstu świadczy, jak bardzo teksty, artykuły Ungera były przemyślane. Właśnie, dzisiaj da się czytać tę historię, czy słuchać tej opowieści, nie tylko jako opowieści o znakomitym piśmie, które wywierało gigantyczny wpływ na tych czerwonych i czarnych i jeszcze innych, prawda? Wszyscy je czytali, nawet wszyscy, przesada, czytały elity, ono nie było dostępne specjalnie, ale nadawało pewien ton. To był pewien mainstream, tak, intelektualny, tak, prawda? Trzeba by się do tego jakoś odnieść. Kultura, która nadawała też ton polskim wizjom strategicznym, a może nadal nadaje, nie wiem, nadawała na pewno polskim wizjom strategii politycznej, myślenia geopolitycznego i tak dalej. Ale myślę, że to byłoby ciekawe posłuchać tego w ten sposób i zastanowić się. To jest trochę jak historia Steve'a Jobsa i jego kolegów, którzy w garażu montują te maszyny, które potem przeobrażą świat. To jest właśnie podobna historia. Przyjeżdża człowiek, który nie zna francuskiego, nauczył się tego francuskiego i pisze wspaniałe teksty, które są, jest najwyższa liga światowego dziennikarstwa. Inny człowiek, który nie dysponując właśnie żadnymi zasobami, który ma współpracowników w postaci, nie wiem, 5 osób, 10 powiedzmy, który tworzy to pismo, to jest Jerzy Giedroyć, który zarządza tym pismem, wysyłając listy po świecie i on potrafił to zrobić. To jest nieprawdopodobna opowieść, prawda? To zupełnie jak Steve Jobs. Tak, to jest nieprawdopodobna opowieść, ponieważ ona pokazuje siłę tych ludzi, energię, którą posiadają, determinację w dążeniu do celu. Także umiejętność określenia tego celu, który nadaje sens ich życiu. I jest wiele wypowiedzi, można powiedzieć, że one nawet mają jakiś charakter taki patetyczny, są w najwyższym diapazonie, w których Unger i Giedroyć mówią o tym, że kultura nadawała sens ich życiu. Dla Giedroycia, który zrezygnował z życia osobistego dla redagowania pisma, prawda? Na przykład taka wypowiedź, jakieś poczucie osamotnienia, któremu on dawał już wyraźny sygnał upust pod koniec swojego życia. I dla Ungera, dla którego kultura była, zresztą dla wielu publicystów, była rodzajem jakiegoś namaszczenia, wtajemniczenia, pisanie do kultury i pisanie na zaproszenie Giedroycia nadawało wyjątkowy status jemu jako publicyście. Unger relatywnie szybko stał się publicystą rozpoznawalnym, którego teksty weszły do kanonu dziennikarstwa międzynarodowego i to były zarówno diagnozy polityczne, jak i właśnie takie o charakterze komentatorskim, które przede wszystkim opierały się na anegdocie. Znajdziemy w tej korespondencji wiele listów, w których Giedroyć pisze, czy poucza, czy jakoś próbuje wpłynąć na Ungera, żeby on przestał wszystko sprowadzać do żartu. No właśnie, tak, on miał ten talent, wielki talent, znaczy nie sprowadzał do żartów, on te żarty w sposób piękny opowiadał i one miały sens w tych opowieściach, ale on pisał, może zróbmy taką, bo zaczynamy już to robić, taką dygresję, a może to nie jest dygresja, w każdym razie porozmawiajmy o tym, jak oni widzieli dziennikarstwo. Ja znalazłem tutaj fragment w twojej książce, czyli Jerzy Giedroyć, Leopold Unger, korespondencja. Tu jest takie credo, nawet w dwóch miejscach. Dziennikarstwo to zawód i powołanie, rzemiosło i sztuka, doświadczenie i talent, wiedza, intuicja i sceptycyzm, a nawet nieufność wobec wszelkich prób ideologicznego ratowania ludzkości. I to by oznaczało być może, że ktoś jest świetnym fachowcem, ale właśnie dalej nie wychodzimy. Profesjonalista najwyższej rangi. Ale właśnie to, o czym powiedziałaś, się z tym łączy. Od czasu do czasu w tekstach Ungera pojawiają się te najwyższe C, albo nawet i CIS. Mhm. Na przykład jest taki tekst niesamowity o rocznicy procesu w Norymberdze, który zaczyna się takim właśnie mocnym wstępem, a potem na końcu mówi, teraz mówi tak, ale to chodzi o to, że w tym procesie stroną oskarżycielską jest cywilizacja, jest ciągle i powinna zostać. Prawda, kiedy jest mocne, to jest jednak mówienie w duchu i wobec i w imię tych najwyższych wartości. I oni sobie tam wymieniali te listy, które są listami, proszę taki tekst przysłać albo inny, ale właściwie mamy w tle to, że to jest po coś i ku czemuś, prawda? To jest niezwykłe i wspaniałe w tym, co oni robili. Tak, bo korespondencję można odczytywać oczywiście na wielu poziomach. To może być relacja publicysty i redaktora o codziennym mozole składania tego miesięcznika, o zamawianiu artykułów, przewidywaniu. Trzeba pamiętać, że artykuły Ungera i zresztą wszystkich autorów były pisane na 3 miesiące przed ukazaniem się w druku. To dzisiaj jest nie do wyobrażenia, więc bardziej miały charakter spekulatywny niż rzeczywiście stanowiły analizę wydarzeń politycznych. Można je odczytywać jako opowieść o relacjach bliskich sobie ludzi, bo nie znam tekstów, w których Giedroyć tak bardzo by odsłaniał siebie jako człowieka, jak właśnie w listach do Leopolda Ungera. No bo nie tak był księciem. Tak. I był jednak sztywny chyba, prawda? Bardzo oficjalny potrafił być. Ale Unger znakomicie go rozbrajał, prawda? Czyli właśnie poprzez te żarty, dowcipy, także poprzez zwroty adresatywne, prawda? Ekscelencjo, przewielebny szefie. I tam jest taki znakomity zupełnie fragment, w którym Giedroyć pisze: błagam, niech mnie pan nie wyzywa od dyrektorów. To jest równie okropne jak redaktor. Cały mój snobizm polega na tym, że jestem wolny od tytułu. I to pokazuje lepiej niż autobiografia, jakim człowiekiem był Giedroyć. A jak rozumieli dziennikarstwo, możemy wnioskować, być tego pewni, na podstawie wypowiedzi kluczowych dla Giedroycia, pojawiających się w różnych kontekstach. Prawda? Oddziaływanie słowem, wielką literą, to znaczy zaangażowanie dziennikarzy i publicystów, piór najwyższej próby, właśnie w tej akcji takiej obywatelskiej, pozytywistycznej, przekazywania wartości. I to jest model dziennikarstwa wysokiego, zwanego niekiedy dziennikarstwem poważnym. Mnie się wydaje, że obok tych wypowiedzi, które znajdują się w książkach, bardzo ważna jest wypowiedź Leopolda Ungera, kiedy mówił o dziennikarstwie, odbierając tytuł doktora honoris causa mojej uczelni. UMCS-u. I to była lekcja poświęcona rozumieniu, czym jest zawód dziennikarski. No powiedz o tym więcej, bardzo cię proszę. Więc oczywiście Unger polemizował z tymi tezami, że to powołanie, misja i tak dalej. Słyszeliśmy we fragmencie, który byłeś uprzejmy przeczytać. Odnosił się do problemów nowych mediów i tego, jak nowe media zawładnęły wyobraźnią współczesnego odbiorcy, zawładnęły światem, jaki świat, medialny obraz świata kreują i jak w tym krótkim czasie odeszła w niebyt, lub wydaje się nam, że odeszła prasa tradycyjna. On pisze: czcigodna stara ciotka, tak to mówił, czcigodna stara ciotka, prasa drukowana. Ale konkludował, to jest przejściowy odwrót, wynikający z fascynacji technologią. Przejściowy. Widział absolutnie potrzebę dziennikarstwa opiniotwórczego. Uważał, że będzie rosło zapotrzebowanie, po chwilowym zachłyśnięciu, będzie rosło zapotrzebowanie na publicystykę objaśniającą świat, który zmienia się tak dynamicznie jak nigdy wcześniej. No właśnie, ale to od tego czasu, kiedy on wygłosił te słowa, to kilka lat minęło i teraz mamy epokę postprawdy i mamy epokę fake news, prawda? Tak. To wtedy tak nie było jeszcze. To te kilka lat zmieniły świadomość. I teraz jeden taki mem potrafi zrobić więcej hałasu i spowodować być może nawet więcej niż bardzo pogłębione studia, nawet najlepiej napisane, fenomenalnie napisane studia i korespondencje Ungera. To jest teza, może to jest nieprawda. Jak myślisz? Nie, myślę, że jest w tym wiele prawdy, jeśli można takiego stwierdzenia banalnego użyć. Ale też wydaje mi się, że to jest pora, w której należałoby odczytywać wypowiedzi o dziennikarstwie właśnie takich osób jak Giedroyć, czy Unger, czy Jan Nowak-Jeziorański, którzy potrafili definiować, jaki jest cel dziennikarza, publicysty, jakiemu celowi służą media. Więc nie temu, żeby ośmieszyć, choć to może być jeden z jakiegoś sposobu oddziaływania, reagowania na rzeczywistość, ale przede wszystkim objaśnianiu świata. I współczesne media raczej tego świata nie objaśniają, raczej zostawiają człowieka, odbiorcę w takim chaosie, w jakim znajdował się, otwierając internet czy telewizję po to, żeby usłyszeć. Nawet w gorszym, jak sądzę. Albo nawet w gorszym, prawda? Nawet co do faktów już nie jesteśmy zgodni. Tak, co do faktów. Więc właśnie, to są bardzo trafne obserwacje. I gdyby na przykład w szkołach kształcących dziennikarzy albo w redakcjach można było takie wypowiedzi dotyczące dziennikarstwa wartościowego czytać, przedstawiać, analizować, przyjmować jako credo, to myślę, że jako społeczeństwo bylibyśmy mądrzejsi. To znaczy mielibyśmy też świadomość, jak media manipulują i jak bardzo wykorzystują naszą naiwność. To nie jest generalizowanie. Raczej chcę pokazać, jakie są zagrożenia wynikające właśnie z takiego bezrefleksyjnego oddania się medialnemu obrazowi świata i rzeczywistości. Jak się czyta te listy i się w ogóle trochę pomyśli o kulturze, albo ją sobie przypomni, albo się o niej dowie, bo to wcale nie jestem taki przekonany, że to są rzeczy oczywiste. Trochę miałem takie wrażenie, jak zaczynaliśmy tę rozmowę, że być może będziemy opowiadać o oczywistości, ale właśnie takiego wrażenia nie mam, bo być może w dużej mierze ten dorobek, ten sposób myślenia gdzieś odszedł, jednak odsunął się, może jest na marginesie, no nie wiem, ale na pewno do tego warto wracać. Znaczy na pewno w tym jest niezwykle dużo, że to są zasoby, no dobrze, użyję tego słowa, tak, bo się go często używa. Niechże tak będzie, to są zasoby. Teraz jak możemy z tego czerpać? Czego my się możemy nauczyć? Trochę o tym mówiliśmy, ale może jeszcze coś jest ważnego do powiedzenia z tej historii, z kultury, z opowieści o tych ludziach. Mówiliśmy dzisiaj głównie o dwóch, ale no właśnie, co z tego dzisiaj wynika jeszcze? Wydaje mi się, że można się nauczyć tego, że warto sformułować swój cel, że warto nazwać działania, które nadają sens mojemu życiu, funkcjonowaniu, i nauczyć się właśnie takiego upartego dążenia do realizacji tego celu. Mnie się też wydaje, że warto za Giedroyciem, za Ungerem, za tym całym kręgiem powtórzyć takie zdania, opinie raczej niż zdania, że właściwie z ich doświadczeń wynika, że ważne są tylko podziały na za i przeciw wolności, za i przeciw totalitaryzmowi, a resztę to frazesy. Ale właśnie, i nie jest ważne, w której my jesteśmy grupie, czy tak jesteśmy jest. My, czy oni. Tak jest. To jest dla mnie to jest uderzające, w jaki sposób oni piszą o ludziach z własnej strony. Czasami, jak potrafią być złośliwi, czasami okrutni, być może mają rację, być może to jest prawda, ale to nie jest tak, że jak ktoś jest my, to od razu jest już ten lepszy. My dzisiaj tak jakoś mamy. Tak wtedy nie było. Tak. Ja znalazłem taki fragment niesamowity, Kołakowski, no przecież wielki filozof i też na pewno to jest my, a nie oni, nie czerwony żaden, prawda? Tylko ten nasz sojusznik w walce z totalitaryzmem i tak dalej. I on pisze tak, znaczy Giedroyć pisze tak, rok 1973. Nie pamiętam już stumaniony grypą i wiekiem, że był w Paryżu Kołakowski i obiecał przysłać ten artykuł tak. Sprawa Polska do druku. Bardzo się ucieszyłem i nadal nic. To straszny człowiek. Jak się ma do czynienia z takimi ludźmi, to z sympatią i ze zrozumieniem zaczynam myśleć o Jeżowie. Przypis Iwony Hoffman, bardzo precyzyjny. Nikołaj Jeżow, szef NKWD i tak dalej. No to okrutny żart. Ale to znaczy, że on nie dzielił ludzi na naszych i nie naszych. Prawda? Tak, nie dzielił. I Unger też nie dzielił. To jest wielka nauka, myślę. Tak. Tak, bo to jest zastosowanie jednakowych kryteriów i pewnej hierarchii wartości do wszystkich ludzi, z którymi się stykał, prawda? Czyli nie dzielił świata na właśnie swoich i obcych. Także chyba wśród swoich współpracowników wyrobił takie przekonanie, że i dziennikarstwo, i opis świata mają być obiektywne. W tamtych warunkach, choć ciągle są dyskusje, co to znaczy obiektywne, prawda, to jednak jest to jakieś zdefiniowanie charakteru, kultury i tego, co robił Giedroyć. Myśmy się nie umawiali, ale może kilka egzemplarzy książki znajdzie się do naszych słuchaczy. Tak. To bardzo dziękuję. To proszę zadzwonić do Edyty Kocęby. Bardzo ci dziękuję. Edyta jest wydawcą programu. 7 trójek jak zwykle. Bardzo dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, która jest realizatorem programu. Bardzo dziękuję profesor Iwonie Hoffman, która od lat zajmuje się studiami na temat Instytutu Literackiego w Paryżu i warto to robić, jak słychać. 70 lat temu powstał Instytut Literacki. No to jest pretekst, żeby o nim rozmawiać, no bo warto. Jeszcze spróbujemy do tego tematu wrócić nieraz. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.